Che non hanno pensa! Mama, paisa, ya ya gusumunira ma. Bago si lurarai, yitali za ya mia. Heihane bojwa, sikinai piova. Ya ya luta ya re, chano name paisa, chano name paisa, chano name paisa. Angal nishine. ကောင်းပါရဲ့ကကျွန်တော်ဘဝလောကနေခံမန္တိုက်ခင်မလေးလီလာပြန်မျက်နာကလေးတွင်တာမှာဒီကန်စစ်တာရဲမှာလူယုံသွားနေလာရတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ခံကျွန် ame ga pa shan ne san lo le san na kwa ba ri san na le u ye di lo le kwa pa shan so de min ga pa shan ma shi lo pa shan lai shan ni ya de le u pyo da ma shin ma u ye ba dai be ku pyo pa shan ya di lo le kwa ta shi phit de lu la pa shan ga pa shan ma shi lo min da ba ne khan na mya ko lou pe ba me pe da mya tara chin ne chin na pa me lo nga lo ji da da na shin u tong ya tha ma la wa la phet ni ya ko pyo da kwa อ้ายโยป้ามาอั้นอ้อเสียไม่ชื่อหรอกอุตุเนี่ยอั้นเสียไปบ่ป้ายสังแกบ้างั้นนามแกก็ตรงเนี่ยถ้าใบแม้งวยเจตนะอสะสะเป็ดซုံးนี่เลยเมมมาတော့ป้ายสังป้ายสังก็ป้ายสังไม่ชื่อแต่บัวบาเลอุตุเนี่ยฮะเค้าเนี่ยนามแกกูอู้เป็ดซုံးลูกเปี้ยงไม่รู้ล่ะอสะสะเต็ดเต๋ไปแม้ตรงเนี่ยตรงเนี่ยบาเวอู้เป็ดซုံးลูกเปี้ยงเสียไม่รู้หรอกเอ้ยทาบ่าတော့เมนหลู ကနမရှိတဲ့ငမွေးငတိလူကလေးလေးကိုကြတော့ပိုက်ဆံဆိုတဲ့မွေးနာမည်ကနေမုံတုံညဖြစ်ဘဝပြောင်းသွားနိုင်တယ်ကွာကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံပိုက်ဆံပါပဲအဲဘယ်တော့မှတုံညမဖြစ်เสียရကျွန်တော်ကဦးတုံညစီမှာအလုတ်တောင်းတာငွေဟဲ့ပိုက်ဆံကပိုက်ဆံလို့တောင်းတာတော့မှန်တယ်အင်းတကယ်တော့ကျုပ်ကပိုက်ဆံလို့တာပေါ့ခု ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရက်တည်နိုင်မှုအဟာရဘဝလေတင့်တေယုံကာွယ်ဖို့အချက်လုံးဝက်လဲလျောင်းနားနေဖို့နေရေးထိုင်ရေးဖန်တီးစရာတွေအာဂျားကန်သရဝတ္ထုလောကရဲ့ကိုယ်စလဲအသုံးခံဖြစ်စီငွေဟဲ့ဖိုက်ဖိုက်ဆောင်ကိုရှာတာရှာဖွေတာဗျရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူးကွာနေငါထံကတောင်းခံနေတာကွာဘာဗျဟမ်တော်ပြီတော်ပြီ ခင်များလို့တနာကုန်မောက်ပြီးပိုက်ဆံကိုဦးထိပ်ပန်းစင်ငါးပြားစေကိုရေနှူးပြီးခွာနေတယ်ခင်များလို့ဟုတ်လူအတွေးခေါ်မဲ့တဲ့တုံညအဲ့ဒီတုံညမှာဘယ်တော့မှအောက်ကြမခံဘူးခေါင်းကိုလေစင်းပြီးလက်ဝါးဖြန့်ပိုက်ဆံမှာတောင်းခံတော့ဦးရာအေးငါ့ကိုများရေနှူးခွာတယ်အေးငါ့ကိုရေနှူးခွာလို့တုံညလို့ပဲခေါ်ခေါ်ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ပိုက်ဆံဟာသူ့ချစ်မှာကိုချစ်တာကွာ ဒါမှလည်းတနတ်ရှိလာမယ်တနတ်ရှိမှတနတ်ရှင်ရဲ့စီးစိမ်တွေခံစားရမယ်ဟွန်းဒါမှတုံညပဲတော့မှဝါလုံးဖြစ်မသွားတော့ဘူးကွာအေးမှတ်ထားပိုက်ဆံတင်းတဲ့တုံညပောင်းရင်အဆယ်ဖြစ်တယ်ကွာတစ်လဲကုန်ရှိသလိုတုံညလည်းပိုပြီးတင့်တယ်လာမှာပေါ့ကွာအခုတော့ပိုက်ဆံမင်းလိုမောင်ပိုက်ဆံဟာဝါလုံးဘဝရောက်ပြီးလောကကြီးရဲ့စံတော်ဝါရှောက်ပေအောင်တော့ပေါ့ကွာအေးအရာမတူပဲ မာနာကဲတဲ့ပိုက်ဆံမင်းငါ့လိုတုံညစီမှာမင်းအတွက်ငွေအလုတ်အခွင့်ရေးဘာမှမရှိဘူးသွားတော့ဖက်သွားတော့ကွာဖက်သွားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးတုံညကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားလိုလူချင်းညာတာစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးခုတ်သွေးဆုတ်မောက်မှာကျေးဇူးတင်ပါချွေးနဲ့ရင်းပြီးအလုတ်မလုတ်လိုက်ရတာကွာကျွန်တော်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းတစ်ခုပိုက်ဆံပိုက်ဆံ လူတွေပိုက်ဆံအကြောင်းကောင်းကောင်းမှမသိကြသေးပဲ หน้าปัดติดเลยตีตัดเนี่ยงวยลูกคอยไปสั่งลีลีกูในงานดอกก็งวยพาไปบีเดนเอาดอกก็หัวเดียวสั่งเยอะปุ๊บลูรีเล็ดเทียวเชิงว่าเจ้าหน้าจ้าบีเดนแต่ช่วงก็ทั้งปุ๊บสีหนองบีมีการติดตาทุกเรื่องดีเดมต่อทัดทันเนี่ยหลังปิดท่าจ้าปีรออนุเล็ดเทียวเหนือเด่นเนี่ยปุ๊บตัด อันยูชอบเชื่อไหมขันยาจีตะขาตะขาโรเลยเทียดจะส่งลูกกันบ่เนี่ยมูจ้าช่วยกูตัวอย่างนั้นยาจีฮะการสูบยาโนช่วยอะไรเนี่ยยี่เนี่ยยี่นั่นดูยี่ยอบวันนี่เนี่ยเงยเดียไปตาสูบข้าจะทำเองเชื่อใจมั้งมูจ้าเล่นจิตชาละขันยาจี ตะขาตะลีเลยเจ้าสุขีตู้บ้ายาจารุเย่ก้าวหูเจ้ามาขันมาเยอะเลยงานจะปุ๊บวันนี้เลยลองกงมาจัดเถอะก็เขยันไปสั่งชีอืมไปสั่งบัวมาลุยมาอ่ะพี่การ์ดมีมีวะตั้งบูทาร์เลดูเลทเทียวไล่พิศลักษณ์ทาร์เลดูเลทเทียวไล่ ยี่รองเจ้าไปจังเลยแหละกูงาดูเย่เฮ้ยมองเลยมามาโมะงามองเลยเขาข้างสาวผมเขาเบาช่างเลเล่พี่นี่เรียนไม่เบาแต่นาทีกูนี่มีรองเจ้าไปจังเลยว่ามองเลยจุ๊จุ๊เนาะเว้นตาไว้เลยมามาอ๋อมามาโมะจุ๊เนาะปีนี้ตีนยามต่อไปต่อไปมามาโมะแค่นี้นะแค่นี้ โอ้มาแค่มาโมะกูมาแค่มาโมะมามาโมะบ้ามาเมียวช่วยจุ๊แค่นี้ยามสิว่า มามามาอาซาซาอะไรอะไรพี่ส่งพี่ตาวะกูมามาอยากจะกูยิ่งสั่งจูชาร์ทอะไรงูรีพี่รอตู้ซีเป็นพันที่ไปเกเรเอียนใต้ตาเนี่ยก้าวไปชิดเลยนี่เขาเด็กกว่าพี่รอมามามาขันเสียมาลีเสียงอะไรพี่ลูกมามามาแต่งงานเนี่ยมุกโซมาพี่นี่รอน้องบอกว่าเอ็งน้องหัวอาซาอยากพี่จะว่าไม่พี่จะเนี่ยดูเย่บอกว่ากูนี่พี่เต็มีแต่หน้าจุดเจน่าบาดเกลือเขาเด็กงาดูเย่ เมียมาอะไรลูกชายอะไรพามาสิ่งเดียวพ่อบอกเลยพี่ก็อุ้มมาอะไรตาตุ้มีเลี้ยงเนี่ยไอ้ตาตุ้มีเลี้ยงดาวงูอันไหนในยุ่งเนี่ยหรอวะอีลีตัวดีละบ่ดีอะมูมูเนี่ยจู่เจ้าหนี้ไปดีกว่าเงยตั้งเงยจริงดิเขาเจ๋งมองเลยมามาโมะมองเลยไงเดียวไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยนี่ว่าไปซาลูไอ้น้องจ้าแกดีเขาดีดีเรียนอยู่วันนี้ขวาตัวอะไร อ๋ออืมคือ มามาเอ๋กูยิ่งสั่งจู่ฮะมามาอุลกายนะมาเชิญนะอภิเษกเนี่ยเดียวเทตาบีลงเงินเด็ดนั่นล่ะเราก็ไปเพราะว่าเราเปล่าจังหวะนี้ถ้าเจ้ามุลูกูใส่ปีเล็บเดียวมวยอะไรมีกูล้านเลยอะไรแบบมองนี่ มามาเอ๋กูยิ่งด้วยจะน้องใส่ไม่ก้าวมามามูเก๋มองนี่นั่นเมย์ก้ามองไปสั่งน้องเพราะว่าเรามามาเพราะว่าจะน้องนั่นเมย์ไปสั่งมาไปเรื่องเล่ามองนี่ มามาเนี่ยไล่หนีไปหมดแล้วมามูเย่เบี้ยวจะมาดูว่าวงาดูอะเจ้าเนี่ยปี๋มามูเนี่ยไล่มาไล่มาไปเรื่องเล่นมองลีโอเคไล่ป่ะไหมมามามูมามูวันตาไล่จากกูวันตาไล่จากมองลีเดียวยาวลาบิสุรอมามามูจะกับพ่อเลยอะเดี๋ยวเลยดีไปมือเราบุปผาโอเคมองลีเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่พี่ลูกชิมามาดูมองลีเจนจ้าไหม จโนเปลวเวียนตายามเลยมามามูเย่โนกันมาไปสั่งฮะยายากูสมุนีรามาว่าวชิลลุลายยิ่งทะเลสายาเวียนเฮ้ยอันนี้โมจ้าเฮ้ยยังไงจ้าวะยายาลุตายาเรจโนนั่นไม่ไปสั่งโนนั่นไม่ไปสั่งโนนั่นไม่ไปสั่งอินดานิชเน่ ကောက်ပါလေကကျွန်တော်ဘဝလောကနိဗ္ဗာန်ပန်တိုက်ထဲမှာလေနေလာပြန်မျက်နာကလည်းဖွင့်လာမှန်ဒီကံစစ်တာထဲမှာလုံကြုံစွာနေလာရတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံ ကဲကဲကော်ဖီရေအေးကုန်လေးမဲမောင်လေးရဲ့တောက်လိုက်စမ်းပါဦးอ๋อม่องนี่แหละซ้าเลยกวย ฮะโอเคมัมม่ามูโอเค อ๋อจี้ว่ะล่ะม่องนี่ซ้าบาลูกสุนีมาเป็นหม่องลีเอ๋อมัมม่าอ่ะดิจ้วยลูกสิยังซ้ามาไฉ่จ๋ากวยบะเลยหม่องลีอ่ะอ้าหน่านี่ดะไลจ้วยลี อ๋อมัมม่าอ่ะดิหม่องลีปู่มาเดี๋ยวปุ๊ดนี่รอหม่องลีตึกอ้าหน่าดาบ ่บ้ามาอ้าหน่านี่เสียไม่รู้หว่าบุกวยฮ้อดิตะไอ้ลุงอ่ะมัมม่ามูเยตะบ่มัมม่ามูจี้ปิลูกสิยังนี่บะดึมาမကန့်ွက်နိုင်ဘူးမောင်ကြီး ။မမမွေကျွန်တော်ချစ်တဲ့အိမ်မက်များမက်နေသလားအောင်မက်နေတယ်ဗျာ ။ဘဝကရေစက်ပေါ့ကွယ်။မောင်လေးနဲ့မမမွေဟိုးဘဝကဆွေမျိုးတွေချင်းမိုင်း။ဒါကြောင့်မို့လဲရေစက်ဆုံးပြစ်ကြတာပေါ့နော်မောင်ကြီး ။ဟုတ်ဒါကြောင့်ပဲတင်တယ်မမမွေ။ကျွန်တော်ချစ်လေမွဲတီပြီးငတ်နေတဲ့ဘဝကနေဟိုမမမွေကဲတင်လာတော့လေအရှင်လက်လက်ဟိုငရေပြည်ကနေပြီးတော့ဟိုနတ်ပြည်ရောက်နေသလိုပါပဲဗျာ ။အေးပေါ့ကွယ်အေးပေါ့อ๋อมองลีดีไอ้มานี่ลุတော့จีนเสียชื่อมาไม่รู้ดิล่ะซาจินาอูซาวิชินาวิเอ๊ะๆซิซิติติซิซิซาจะไหนน่ะบ่ตะคูတော့ရှိတယ်เนาะမမတလောက်ပြုစုတာမောင်လေးอ่ะปัญญาကိုတော့จู้ซ่าရလိမ့်မယ ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်စုจู้ซ่าပါမယ်မမရ ေเอ๊ะๆမမမောอ่ะလေအဲ့ဒီလိုမှသဘောကြတာသိလားဘာမဆိုထူးထူးခြားခြားလုပ်နိုင်ပြီသဘောကျလေပဲပညာတရားမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုန်ကြမဲ့တာဝန်မျိုးကတော့မမမိုးကြပါမှာမောင်လေးရဲ့ဘာမှစိတ်ပူနေနော်နောက်ဝိဆုံးမောင်လေးနိုင်ငံသားကိုပညာသွားသင်နေသလားတကယ်လို့ငါမောင်စူးစမ်းရင်မမမိုးကဈေးထက်မှာပေါ့မောင်လေး ဟုတ်မမမိုးရဲ့စေနာကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပညာဆိုရင်လေကျင်ရမရှာပဲမမမိုးကိုပြုစုမှာဗျာ ဝမ်းတာပါရဲ့မောင်လေးရဲ့ဝမ်းတာပါရဲ့တူဦးကမြစ်တာတူဦးကစေနာဆိုတာပေါ့ကွယ်မမမို့ဦးမင်းမစွမ်းရှိတော့လေဟောဒီကငါမောင်လေးကဘယ်အားကိုးရမှာပါမောင်လေးရဲ 哦ဘယူနာရှင်မမမမမစေနာကောင်းတဲ့လောက်ရုပ်စင်းကလည်းလှပါပြီလေဗျာသွေးမတော်သားမဆတ်ငါလိုငမွေးကိုစေနာတွေအပြည့်နဲ့ပြုစုနေလိုက်တာသူ့ဘဝကိုမင်းမမမူအွယ်နဲ့ဆိုယောက်ျားတယောက်တင့်တော့တင့်တယ်ယူနိုင်ရက်ဘာကြောင့်များနောက်အိမ်တော်မပြုတော့ဘဲนี่บาลีตะเจ้าอู้สั่นจูเนี่ยดูไอ้หนองปิ้วหมู่กฤษะกูมาหญิ่นๆติ้งจูไล่ไปเฉยมาเยตุลินตาเยอปอมาอตอกูติสาจีบาล่ะแม่มะมูเยจโนอเมลีซาณีบาเลยบ่ะ ပြမမမိုးလာပါပြီခင်ဗျာလာပါပြီ နားစမ်းမအောင်မောင်လေးရေအမလေးငါ့မောင်ကလည်းသာကြိုးစားနေတာချစ်စမ်းသာအောင်ချစ်တယ်နဲ့ဒါတွေကိုဒီလောက်ပဲကြိုးစားနေရသလားမောင်လေးရေ ဟုတ်ကျွန်တော်ကညနေနေ့ထိုင်တော့အချိန်အားရှိသေး၍စာကိုပဲဖြစ်ကြည့်နေရတာမမမိုးရေ ဩဩကဲပါစာအုပ်ကြီးကိုဒီစပွဲပေါ်မှာထားခင်မမတို့လေလမှုရန်စင်းနဲ့မော်လမြိုင်စင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဖက်တန်းစင်းမှာသွားပြီးမောင်လေးရေမမရေအင်းဇာရီတော့ဝရအောင်လိုက်ခင်မမလိုင ်ဟုတ်ကဲ့မမမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ မောင်လေ း ဟမ်မမနဲ့လေဟောဒီဤတုံရှာနေလိုက်ရလားကွစစ်စမ်းမအောင်မောင်လေးရဲ ့လိုက်ပါတယ်လိုက်ပါတယ ်ကဲပြောတာ မမမအသားနဲ့အကျက်သွေးရောင်လေးနဲ့ဆိုတော့လေမမမကပိုလှတာပေါ့ မောင်လေးကတော့ပိုပြီးချင်းနဲ့ကွာမောင်လေးကိုလေမမကကြီးစစ်တင်တဲ့အထိမ်းမှန်နေ อ๋อมันมันมาบ่ได้อ่ะจิจนป้าอยู่นี่นักงานนี่ไปกุ๋งอีอ่ะ Mamamu. Oh. Mamamu, mamamu. Chanowu. Piu zani da la ya. สารอยู่แล้วโบดีปัดดิพาไปล่ะเนี่ยโอ้ป้ามาก็ไม่ผิดป่าวกวยจ้ะเป็นแม่มูรีก็เลยฉิ่นไหลจ้ะมะมาโมไอ้คันเนี่ยมาจิเอาเสียมันเหนื่อยหูมังนี่อ๋อมองนี่แหละลิมูจูผิดชုံးตันนี่จ้าดาเนี่ยไอ้อย่างก็โนล่ะนะมะมาเยโอ้ไอ้เปียวดาเนี่ยมีขึ้นนี่โอ้เล่นนี่ล่ะคุณลุงเมียมูรีลีรีลาไปสวยนี่มะมามูเยเย็นน่ะมาบลูอีผิดมันไม่ติดกวยอยู่ๆมูชิงน่ะสวยนี่โตบาดิเยมูจูรีผิดบลาสวยโอ้ มามูเต็มแต่จောက်ดอดาเว้มองเลยเอ๊ะมามูมันเนี่ยเว้มองเนี่ยจောက်ดิสู่ดาจောက်ดิมองเลยห่มมาบาเว้ตูลูนุ่เน่เด้เมมตาไม่สู่ทาเลยงาลูยောက်จ้าเปี่ยวดามูจูดิเท่เนี่ยซีดิเด็ดเสิกแท้มึงดูอ้าหนูมีนี่เด้มามามูจောက်ดิยอมมองนี่บ่รู้ลุกไปยามเลยมามามูมามูจรเอาไปลุกไป เตียวเนี่ยเตียวกินเนี่ยจะจะเพ็ดสองก้องชูไอ้จ่ายเหรอมันผิดเตี้ยบ่มันผิดเตี้ยบ่มองลีเนี่ยมะมะมูฮาตุยตาโตสัตตามาหมดเลยเอ้ออดีตดูตานี่จ่ําเลยสู้มะมะมูว่าตุยจุ่มฉิปีตาสู้ใส่ทิ้งไหนมึงเนี่ยงาก็รอง้าใส่กูล่ะใช่ไหนมึงโหงาบาริใส่กูนี่ล่ะลีมะมะมูว่าง้าเนี่ยเจซุสิ ไม่ผิดป่ะไม่ผิดป่ะจุ๊ดเดมองลีเอ๊ะมะมะมูมองลีมะมะมูผิดแท้ๆมามองลีเอ๊ะโอเคแพะแพะแพะทาบาเลยแพะทาบาอ๋อมองลีมะมะมูนี่บ่เอาลีงาเลยไล่ซ้ํามาเนาะกวยมองลีเอ๊ะมะมะมูเนาะทุกข์บาเว้ยกวยบ่ผิดโหลแล้วมะมะมูเว้ยโหลลี มังมูลีโหก้องเนี่ยมึงน่ะน้องจีนี่กวยใช้นี่ลงไม่ผิดพูดดูดิเอ้อตรงๆเนี่ยนี่ก้องนี่ชินน้องมังลีโหมังมูไอ้คันนี้ตั้วปุ๊บไปบ่าละมังลีเอ้อทีโลแล้วไม่ผิดได้บ่าวตอจ้ามูจูนี่ปิดมาเพิ่นมังมูจกเด้มังลีมังมูจกเด้ทีโลสวนแล้วลีมังลีไอ้อย่าแท้มาเล่นนี่บ่าละมัมมูเย เก๋ๆขะดาดิเสร็จไล่ป่ะมามามูโอ้มองลีโอ้มูเลยกวยมูเลยมองลีพี่นี่เสร็จป่ะมามามูเยพี่นี่โหมองลีก็เผ็ดทานเนาะเผ็ดทานจิซันจิซันจิงเงินนี้นี่တော့ไม่เคยတော့อูโอ้มองลีมามูมามูทุกข์ไปถึงพี่นี่เนาะมองลีไอ้ฉินนี่ไล กิซ่าไม่ใช่ป่ะมามูเอ้ยกิซ่าไม่ใช่ป่ะโหเปียวไอ้ฉินเลยดิเอ้ยฉันเอาไอ้อย่าแท้มาไอ้บ้าโหเล้มาเลยมองนี่ส่องนี่บ้ามั้ยอะแม่ๆกูหนูเลยลิมะมูอ่ะไอ้เปียวนี่တော့มองนี่ก็บาลุ่มๆมามาไม่ติดอ่ะมะมะมูอ่ะลิเปียวเอาไม่ไอ้เยบางเด้อมะมะมูอ่ะลิอย่าโหไม่ต่อริยอริจนเอามาไม่ต่อริยอเลยติบาเด้เนาะติบาเด้ มองลีเอ็มเนี่ยลงนี่ก็ลิอ๋อครับมะมะมูก็เลยมองลีเนี่ยลงนี่ก็บาผิดนี่รู้เลยฮะมองลีเอ็มเนี่ยลงนี่ก็ดิมะมะมูก็ดิลูก็ดิลูจิเนี่ยลูบ่มองลีเอ๊ะมะมะมูเนาะมะมะมูมองลีโหลดิบาผิดแล้วมองลีเอ็มมองลีก็ดาครับมะมะมูก็เลยจ่ายนี่จนดุขะยกเลยแม่ครับมองลีสึกก็ดาเจ้าเล่นนี่ดาบ่มองลีเอ๊ะมะมะมูก็เลยมองลีโห ตาเมียเล่นนี่อยู่เลยหลุดตาพอหลุดตาพอบาเลยกระตั้มเนี่ยลงลีริกาเลยเลยแต่มูจี้พี่တော့ฮ้อดิบะสะคลีก็เลยอืมขยาเนี่ยดาโหเอ๊ะแกๆมองเล่โหเลยควยตะไลซ้ําหลุสู้จริงๆมะมะก็บารู้ฉิเสียก้าวเลยฮะโอ้โอ้มองลีมองลีมองลีไป ओके Mauli lu di lu be ni tua jarak malai. Oh, di lu mana lu? Belu nyanyi di lu rumah kue. Aya, mama muka le. Mauli lu di piang piang tini dah caci. Mau yucin sama ni mauli ya? Kebar, mama muka. Jono yuni. Yure yua le. Tetna. Paisan sura mau mule mauli. Mama muka tetna paiko kue mau. Bayun dah belum dah. สิกูเรียนมีเรื่องอะไรมั่งเนี่ยสิกูยังนะโอ้มามามวยปางเอาลากวยโตอุ่นเลยนั่นชิ้นเนี่ยปลาลงเต็มเมฆพงตุอเมย์เอพยาเอ็งเลวาเวมักกายาทองปองตะก้ามังสุราตนามังเนี่ยก็ดีลูกาเปียวหุ่นเลยนี่แต่นี่มันมาเลยเอ้มันมาดาปุ่นปุยมาบ้างเว้ยมังลีจุ๊บุสยาจังบ้ามาไม่ชิ้นชิ้นแค่จาราเลยชิลูลุงเนี่ยจุ๊บุสยาจังพ่อ มังลีมันนี่น่าบ้าบุ๋ยน้องก็จังสิบุ๋ยมังลีอุลีมันมาหมัวมีอะไรเต็มไปหมดมาปีโอจีน่าอุลีมังลีอาสมยันใจเต็มปีมาเพื่อนเนี่ยเลิกกันนี่ชุดออกมามันมามังลีอูยูดิมยูดิซึ่งจะว่ามีกุ้งอ๋อซึ่งจะว่าไม่ได้ละมันมาหมัวฮะโอ้โหโอ้โหไปซะไปซะมาอาฮาวสุกบ่ ไปสั่งสู้ห้องลิวมามามัวเกาหลีเกล้าเลยมั้งล่ะทีนี้มามามัวไปด้วยปะห้องนี้เรียกไปสั่งลิวยี่สิบลิวใจดีอาทิตย์ชุดออกมาต้องยินตรงต้องบอกอ่ะมาเลยเฮ้เกว่าเกว่าชีวิตนี่เราอุ้มจะมาเนี่ยจะมีอะไรมีอะไรจะพิจารณาบ้างเก๋เก๋ยังมุ่งช่วยวิซาเลยจังหวะน้องจังหวะน้องถ้าเชื่อลูกมามามัวอยากแต่งงานจะเนี่ย จ้องอ่ะเตียงงานสามาตุรอลูก เก๋บุลีสิกำมีเนี่ยหรอเก๋เก๋มังลีจ้องมีจ้องเตียงไหมฮะว่ายิ่งชูจีนลูกปีนี้เตียงงานเตียงงานสามารถจะจบถ้าบารอยะมามาองค์จ้องอ่ะเตียงงานสามารถบุลีไล่เนี่ยองค์จ้องเราเป็นมาจูชินยูอ่ะไหมเฮ้มาองค์มาเชื่อมามามูสีมาเลยจูชินยูอ่ะไม่ติดละจะช้ามาสุยนี่พอดีมามาว่า สิ่งชาวตัวยี่สิ่งชาวตีละช่างเงยหนุ่มมาขังลูกเป็นเลยยี่เนี่ยเสียยังแต่ไม่เป็นเลยยี่เป็นมาขังมาคุยมีทางสุดรู้เรื่องบ่มามุ่งจะเขมีเนี่ยเสียเสียกันยี่ก็เป็นเลยยี่เนี่ยเสียไปไหม อาชีพคนเนี่ยยากจริงอยู่นะตั้งเส้นบ้างปุโรดาสูรุตัวยุ่ยตามามามุ่งชิคเฮียบาริบอยะแต่น่าสายวันเนี่ยเว้นอ่ะงั้นเลยเต่าลีงั้นไม่ดีหรอกมามามุ่งการเลือกสิจะนั่นเนี่ยคงดีกว่าไม่ยุ่งนวลอ่ะแต่ยุ่งสองกงมายาเสียนกูว่าแต่ยุ่งสองกงสูไปยังมาอีกปุ๊บดีรอจะโน่เสียเสบี ท่านสองโลกายชิดชิดนิดจ้ามันนี่จะตัวลูกวิ่งยิ่งเช็ดว่าแบบนี้อ๋อพี่มาพี่อะไรมองดีอ๋อคุณตาเนี่ยมันมันมวยมีกันติดอะไรกันมวยเนี่ยต้องจีโน่ยืดตัวเลยจีโน่ยังเสียงสองกันเลยแต่ว่าท่ามันมันมวยนักกูเว้ยมองดีไปซะอ๋อ มองนี้ไปจ้ะมองนี้ไปถ้าจะเอาอะไรเอาเชื่อสุนีริคุจูบผีก็เลยดูบ้างฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ ไปทางหาไปทางหายากุสุมุนีรามะบาโกสิลูราไรอีทาลีซายาเมนไอ้ท่านเนี่ยโมจวะไปทางไหนเปียวบ้าอย่าลูตายาเรจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทาง ดาลิชเน่ข้าวผาเรก้าจโนบวาโลกันดีกันมันได้เข้มาเล่ลีลาเพียงเนื้อนาคาเล่พุ่งดามันมีการติดตาเรมาดูจงจวนลีลายาเรจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโนนำเมไปทางจโ ော့ပဲပို့ပေးရမယ် ။ဟုတ်ရွှေဘုံသာတဲခုကံကိုပို့ပေးပြ။ဟော ဒါနဲ့ဟိုခမကားကိုတင်းနေလုံးသုံးရင ်ရပါတယ်လေ။ပရမနာကြီးကတော့30ကျန်တဲ့နာကြီးကတော့စိတ်ပဲပေါ့ဗျာ။လက်ရှိကလည်းရှားတယ်မို့လားဆရာရဲ့ ။ဆရာလို့မခေါ်ပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်နာမည်ပိုက်ဆံပါ။နာမည်ခေါ်လိုက်ရပါလေဗျာ ။ဩဟုတ်ကဲ့ကိုပိုက်ဆံကျွန်တော်ကလည်းမြတ်သိန်းလို့ပဲခေါ်ပါဗျာ။ဆက်စုရလို့တော့မထင်နဲ့နော်။အဲဟိုကိုပိုက်ဆံကကုံတယ်ပဲလား ။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာအလုပ်ရှာပြီးကျောင်းတက်မလို့ပါဘလုံးလုံးစေတော့ဗျာစိတ်ပြေလက်ပြောက်စားတောက်သွားလားပုံအုံဖြုံးမပေါ့ဗျာ ကောင်းပါလေလေကောင်းပါလေခြေလုံးသုံးရတာစောစောနေသိခဲမဟုတ်လားကိုပိုက်ဆိုင်ဟောကဲကဲရှေ့ဘုံသာတက်ခုစကောင်းကိုရောက်တော့မယ ်ဟာကျေးဇူးပါလေကျေးဇူးပ အခန်းက73ကျ40နဲ့အခန်းက23ကျပါဆရာ အဲ့ဒါဆိုရင်40ခံပြီကွာ ဆရာကဘယ်နှစ်ယောက်လဲ ပြုတ်သေးပေါ့ဗျာ ဟာဒါဆိုရင်ဒုက္ခပဲဆရာကြီ းဟင် 40နဲ့အခန်းကနှစ်ယောက်ခံမရှိတော့လေဆရာရဲ ့အာနှစ်ယောက်ခံပဲပြီးပါဗျာကြေကြေမွန်းမွန်းနေရတာပေါ့ ဆရာစိတ်တိုင်းကျအေးအေးဆေးဆေးနေရတာပေါ့ဆရာရဲ့ကဲဟိဇော်ဝင်းထုတ်ဟိအခန်းနံပါတ်9ကိုဒီဆရာအတွက်ပြင်ပေးလိုက်ပါကွာ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဟောဆရာမှတ်ပုံနေလေခဏလောက်ပေးပါတက်ခုကစင်းသွင်းပြီးအစင်းတရမယ်လी အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရော့ရော့ ဆရာကိုပိုက်ဆံခေါ်ထားတဲ့ကားရောက်နေပါပြီခင်ဗျာ ။အော်ကိုမြတ်သိန်းကားတင်နေ ။ဒါလေဗျာ။ကိုမြတ်သိန်း ။အော်ကိုပိုက်ဆံကျွန်တော်အေကန်းကပဲစောင့်နေပါမယ်ဗျာ ။ခဏလေးတော့ခဏလေးအင်းကြီးလဲနေလို့ပါ။အ ေးကိုမြတ်သိန်းကျွန်တော်အင်းကြီးနေနဲ့ဝေခြင်းနေဗျာ ။ဒါတွေကဂျင်းစစ်တွေပါ။အမေရိကန်ဂျင်းဆိုတော့ဈေးနဲ့ပူရတာပေါ့အတုဆိုရင်တော့ခမားစစ်တဲ့ဈေးနဲ့ရတယ်ဗ ျရှက်အင်းကြီးက300အစိတ်ထားဘောင်းမီက400 အဲဘောင်းမီက400အတိထားဗျအ ကူမြသိန်းကလည်းဈေးစစ်မနေပါနဲ့ပေးလိုက်စမ်းပါဗျာ5800လောက်ကူဗျာ ကိုပိုက်ဆံဝေးရမှာပဲလीခမားကျင်နိုင်ရင်လည်းပြီးရောပေါ့ဗျာ အန်တီနေကဧည့်သည်အတွက်ယောက်ျားဝတ်တစ်ထည်လောက်လိုချင်လို့ဗျာ ကဲကိုပိုက်ဆံကြက်ရရွေးပြီတော့ဗ ျကိုပြစိဓာတ်ပုံထဲမှာကောင်မလေးတွေပုံမာလားဗျဒီကောင်မလေးတွေဝတ်ထားတဲ့အစင်မျိုးဝယ်ရမှာမဟုတ်တာဗျာခမရနဲ့ အာကိုပိုက်ဆံကလည်းဗျခမရကြိုက်တာလက်ထောက်ပြလေဗ ျကျုပ်မှာလက်ဆောင်ပေးစရာအမျိုးသမီးမရှိဘူးဗျမိမဝတ်ပြီးဘာလို့ဝယ်ရမှာလဲဗ ျခမရတို့လိုဧကောင်းဆောင်ကောင်းတွေရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအပြင်းပြေဝတ်တဲ့ယောက်ျားဝတ်ကလေးတွေလေဗျာဟိုဟိုဟာဟောဆဲကျော်တဲ့ကလေးတွေဗျာ ဟိုဗျာခမရကလည် းခမရပဲပြောတယ်မဟုတ်လားပါတဲ့ငွေအကုန်သုံးပြီးပျော်ပျော်နေမယ်ဆို 哦，哎，给呀，我叫大力摘的，你老说了来比一波。 哎，姑娘子，威士忌枪杯呢？说的嘛的，见到了，看见了，见到了嘛？比如，哎，这边他们嘛，这看的啥家的？见到这边呀个，那喽，他们啥不干喽？这大比斯哥的不会，嗯，这公房，不中都叫，那金刚龙叫呢，我们当很久，比如，哎，比龙枪打的不会，啥家？比龙枪打，哦，大家大帮助呢，白边路，木匠搬家路呢。 出租进去吃他了吧？ 哦，就都是个华人朋友嘛，先帮助吃的，先留住好了哦。哈哈哈哈哈！给， 姑娘子，就杨龙要的这辣椒，巴拉的姑娘到你那里工作，嗯，这车的总当叫老板见到的， 这所以就提前备办没办？ 古百山爸妈不么的呢？古百山啥来到来到来来来呢？像我们到了手里边，大伯们，苦了老内地的， 把老内地路的，叫你。 这啥不老内地的里边？ 啊，当然我也个改名，个啥内嘛撇的啊？ 当然大伯，苦我了咯，娘娘我也比表妹个啥那个，嗯，好比好比。 不白，不露嘞，看没啊？应该白什么？来嘛了，哼哼，家里是，今年我要追加油，毛差了，这些水来了呗？哈哈哈，哎，不来，忙白什么？来这里，来，给，谢谢阿斌，好谢呀，好谢。嗯，这个，这片你不听呢？嗯，这几欧嘛。 这应该别的，我接管这些，俺应该公猫呢，这手接手，俺这应该悠悠不得些，嗯，俺这应该干部干部，他说，这些那路没跑的了，莫非啊？这些别呢？大家也没救，二十岁了，俺那种东头老许，俺们来了，来了没媳妇，来了没媳妇， 把你身上来了，嗯，够了，来嘛。 别么的，别来着没咯？别么的呢？别么的呢？冇得别，冇得，冇得。阿罗哪里呀？喏，来都没西路，冇拍么？别为啥来没？啊？哈哈哈哈哈！阿罗，我背上不老拖个的来个，哈哈，少拖你爸爸别别。我背上啊，结棍的时候，冇拍。 我背上啊，背上，本钱呢，拍他妈千千枪弹，钢棒劈了一大包呀！哎，好了，哈哈哈哈哈！大包里，大包，大包，好水呗，好水呗！哈哈哈哈哈！我背上啊来呀，他给我来一笔哟，他亏了，谁家里表扬我？怎么样？怎么样？身上紧，跟那种紧胸，他那么包我呀？ Kau pesan ya, jenis apa aku nama melayu? Tapi lo ngomong ni dia kau ha? Tapi ni lo pola dah berbia. Pola ini le, sejak ya memulak, sejak. Taro dapat ya, taro dapat. Mesti jauh ya. Nasinya macam-macam, pola, pola ya. Pola le, jom terlihat. Mamman dalam pisau yang memulak berbia. Kambu berbia, baca ni mana? Jom nama luka. Pesan masih je, pesan. Si punya dek kau no, ini apa ya? Pola. Ibu dia macam ibu. Wei su lah, tak siapa yang kait. Dia yuk bumi tak ku si dia. Belum lagi ya, suang suang. Pasang surah si lejang si dia. Tunggu lain macam ibu, eh miba mula. Pasang ah si lejang ni pira ku. Tutu ka si ni cang ni daya la, malu, panlu, lanlu, pianlu, tak cuma tak bawa dia. Ha, pasang ah lugu pian lai do, bumi lu le miba ku. Ting wen la la wei, tanda mian de je si bi bi le, miba lai ma wei le dia. Kumiat ini jorah, mana dia? Mana mana? Oh, kumiat ini, mana panjai? Kuku ni walau ya. Bah kuku ni am leh. Am mana ni? Jauh lebih. Ah, di ni ada kuku gama pihon ni bi mana cama be, jaga naik, cubi semai. Hah? Oh, biro kumiat ini dia, ini am lusia bi sama. Jenol leh ciu, leh ciao ni pasan aku ciri jauh ciri pasan aku. Laya umeh dia, secara kupasan ini secara jenama mana jangan sesat lagi me, jis season apa dia, ya bar ya bar, ya mana tu, yang um taksi kah lokama, ya tengok peruma colo miau sura, si mama tiri, kupada ku tau macam lu, kau nak kana ku mia, coba tawen jua umeh sura, deh melinga lagi, nanti ni kau nak aku lapih mana ko, tapi kau tu orang ini, tada me, tada tada. Lokama paisan ha ya ya gu sumunya ma bravo shilu bai yita liza ya ben paisan ne mojwa paisan na jowa ya ya luta ya re jino name paisan jino name paisan jino name paisan indani shine Kau faham tak cina buat lokan ni ban, pandai kemalai ni lawan, ni naga le pun nama. Di ganti darima, tunjung tuan ni layar cina nama paisan, cina nama paisan, cina nama paisan, cina nama paisan, cina nama paisan, cina nama paisan. Nek gunai puji, ya tu yang nanti. Kalau itu cawan ayam dia, dia kuda yang di dalam suri di mana ramah hukum. Eh, bapa cip cip, tuir kau kaya lantai, cium dia semua. Bawa bapa kaya yang kau kau cipti. Hey, pasang, ha, memang orang yang yang ni dah lekuk, ha, kau ni, hmm, jadi yang ni dah, dah lah jauh dia, dah lah jauh, memang mana dah le. Mak mama mahu, apa lagi? Mak bawa uya. Kekwa, bosi ya lepas ini tanya. Ya, Susan, pasang. Mak leter tak bela. Oh, uya. Mama mune nga, saya mepiru mune tangju di jangan musim lah. Ha, siapa lekwa? Kau kau mah dah lalu dong kau nak? Mak bawa mama tiba uya. Kau nga lalu cik. Eh. Mengguna tahu ne, mati mesuhi no, eh, ini mengguna tahu masih lawu kuah. Bah, mengguna tahu dia kali ne, bahagia dale, eh, mengguna kembali naik kaya macam itu ne. Eh, kau yang malek kuah. Tapi sekarang mah niat ini sudah dulu ne, bau di, oh, tungja saja ne, oh, biro pegi zare, jen thule kuah. Jen, hula, eh, ne tahu ne dek, jen mian memulu kezare. Kau mui masih lawu, dek kuah ganga, siapa ya? Hmm. Aku kuni bi, nemu sahu pandi bi, melu biar bi kuri ni ada ngan, jauh malah lu, sebab bi tak lara aku. Eh, dah tu dia yang mau buka, janggung janggung nale lah. Iko, janggung aku, ya le kau na bawa. Tapi memang ama, lu tu kudo lu mah cip. Tama di janggung mah ni nai mah aku. Siapa le aku? Siapa? Ngeh tengah jin ni be. Ane dulu lain ni. Ha, lu cip mah be, mungkin lu kau. Oh ni, mungkin lu kau balu dah. Let mama aku. Ah, ngama let mama cakap. Tidak siapa lupa aku. Ha, siapa yang memang? Iko, lupa. ไปใส่พอละดูเองไหมแจกว่าอ๋อกูเนี่ยอืมฮึอ๋อเอ๊ะนางงั้นมามิญูลูกว่าไปใส่มิญูถ้าดูดีๆก็ไปใส่ดิเอ๊ะงาผิดมัดตองมัดไม่ดองเฮ้ๆงาดีๆอ่ะถั่วล่ะมิญูอ่ะฉาตึกตาตาเลยโอ้ยอ๋อยังกูจีผิดล่ะรอหล่าโหลว่าโหลโจจีบาว่าผิดนี่บาล่ะกว่าเอ๊ะกูไปทานแหละแกมิญูเอ้ยไปใส่งาดูเนี่ยอดูนี่มั้ย อลุดูๆเลุ้มมั้ยตุ๊ดเดะฮะมิญูอ่ะอ๋อกูงี้อ่ะดิข้างลุ๊ดเดะลุ้มมาตะโกไปสั่งกูค้ายไม่รู้ล่ะพี่กูฮะโตอ่ะดีลุ๊ดเวลุ๊ดดะดาแล้วซีบัวเยมาตะตะตาตาเนี่ยงวยยะเลยไม่รู้ล่ะอตอเว้กว่าลูกเดะข้างลุ๊ดเดะอลุ๊ดရှင်กูกะลายี้อ่ะแล้วลุ๊ดมาชาไปบาลุ๊ดเปล่านี่ดากว่าอตอเว้กว่าไปสั่งฮะเห็นล่ะอ๋อเหงี้ยหมองยะเม้งอ่ะเล็ดตะม้าสู่ดาข้างลุ๊ดเดะเล็ดตะม้ากูฮะบ နေမှတော့ကွာမင်းတို့ရဲ့ဒုဒုပေါင်ဖက်ပေါ့ ဒုဒုပေါင်ဖက်လုတ်ကင်စားနေတဲ့လူတွေပဲဘာမှအားနာမနေပါနဲ့တော့ အေးဘဝတူရုံးကန်နေကြသည်ချင်းဒီတော့ကငါ့ကိုပြုစုတာကလူလာတဲ့ပိုးနေတော့ငါအားနာတော့မရဘူး ကျုံမကကိုငိမ့်မောင်ရဲ့ကိုပိုက်ရဲ့ပဲပြုစုရမှာပဲရှိတာ။ကဲပါဒီသားဘက်ကလေးစားလိုက်စမ်းမအောင် ။ဟာရပါတယ်ဟာ။ဟုတ်ဒီစမ်းမငါကဆယ်စားပါမယ်။ဟဲ့။ဩ ။မလေးတော်ဒီကမိညောစေရနန်လောက်ကန်ပေးတာကိုမြန်။အားနာကြံအားနာနေလိုက ်။ဩမိညော။နင်တို့မောင်နှမရဲ့ကျေးဇူးကိုငါဘယ်လိုစရပါ့မလဲ။ လာနေပါလာနေပါအခေါင်းထဲမှာ ပါဗျာပြည့်ရောပြည့်ရော ဟာပတ်ဆိုင်မင်းကအခေါင်းလုံးတဲ့အကောင်းခေါင်းနံကလေးပေးပြီးအခေါင်းထဲနေဖို့ခေါ်မှာသဘာဝကျတော့မပေါ်ဗျာ တော်ဗျာခမကြီးစိတ်ယုံမှလာဒါကြောင့်လဲကိုတန်းသင်းငိုင်းစောက်ဖြစ်နေ ဟာဘာဖြစ်သုတ်တန်ခါမအနစ်ဆရွာဆောင်ဖြစ်တော့ကောရွှေငွေမရှာဝိဇ္ဇာနွမ်းပါပေမဲ့ဖောရင်းရှက်ခရစ်တွေတောင်ပေါ်များနေသေးရောင်းနေဝယ်တဲ့ဖောရင်းရှက်တွေဈေးပေါ်တဲ့ကောင်းနေတော့ ဟောဒီမှာကိုကလာရေကိုကလာကြီးလာပါဦးကိုသားကိုဒီမှာလာတောင်းရနေတယ်ဗျာ ဟာပိုက်ဆံရသူ့ကိုနှင်မထုတ်နဲ့ကွာသူကတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ငွေလုံရင်သူ့ပဲကတ်ရတာမဟုတ်လား ဘလို့ဗျာကျုပ်ငားတွေရှုပ်ကုန်သင်ချင်းစောင့်နေဖောရင်းရှက်နေဘာဆိုင်လို့ ကဲရှင်းပြလိုက်စမ်းပါကိုသားရမင်းရဲ့ဖောရင်းရှက်ပင်းကို ဒီလိုกว่าဒီလိုပတ်ဆံရလောကမှာပတ်ဆံရှားကြတဲ့အများကြီးရှိတယ်အခုငါစောင့်နေရတဲ့သုတ်တန်ကိုလာချတဲ့အလောင်းကောင်တွေကအစင်အတန်းမျိုးမျိုးလူဘဝရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှုမုံမုံမြတ်မြတ်နဲ့ဝစ်စင်ပေးလိုက်တဲ့ရှာအင်းကလေးတွေကဒီနေ့ဖြစ်စားနေတဲ့ foreign ရှက်ကလေးတွေပဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုချွတ်ပြီးရှော်ဖို့မိဘူးတိုက်တော့အသက်ပြန်ဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒီတော့မှမြို့ထဲမှာသွားရောက်တဲ့လူတွေကိုဖောက်တဲ့ပေးလိုက်တော့အတပြာရှင်ပြီးပါစားထောရမဘောမောင်ရ ခင်ဗျာနီးနေခင်ဗျာတော့လေဟုတ်သားပဲဗျာဟမ်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်ရင်းချက်တူမတည်ကျင်တော့ဘူးဗျာ တခါတခါရင်းချက်တူလဲပါတဲ့ခါပါတပါမောင်ရနောက်တစ်မျိုးလဲရှိသေးရွှေသွားချွေအောင်တဲ့အခါလဲရောင်းရတယ်ဗျာ တော်ပါပြီတော်ပါပြီလောကမှာပိုက်ဆံရှာတာအတော့ကိုယွန်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလားဟမ်မตาကောင်းတော့အညီမနေရဘူးမตาကိုဓမြတိုက်ကြ ဟာပါတမျာတိုက်ရမှာလေကွာလူအသုံးဆောင်လူပဲသုံးမှာပေါ့လူအသုံးဆောင်မချို့တဲ့အောင်ပြုပြင်ဆက်သွယ်ထုတ်လို့ရသမား ထက်သီးသွားစမ်းပါဗျာ သ Hey, Inyo, ni mana ngu ni dah? Mau ni ngah sulul? Hey, opio sama, kalim hukum ni. Jauh ni, Inyo. Aku mau bahu jo. Padahal ni baru ngu ni dah. จะพี่รับพี่ที่โน่นมาไม่จบพี่มาอีมาวะบ้าพี่ลูกเตี้ยมาเลยมีนี่อ่ะเจ้าก็เจ้าเจ้าลูกโอ้โหเจ้าลูกพี่บ้าอยู่เฮ้ยบ้าดิพี่มาชิดอะไรเจ้าบ้าโอ้เนี่ยเจ้ามางาตีมาทำอะไรงาตีมาปุ๊บเนี่ยจะกันนะเชี่ยโอ้โหบ้าพี่บ้าพี่บ้า 你俺妈妈表妹不是做表妹，你姑娘来表妈，哎，哦，大伯那不是的，对我爹爹妈的多。给，俺我表爸妈没有啊，表啥嘛？都忙着妈办事的，办事的，表啥？表啥嘛？我去那边。嗯，你妈不问心里，啥子没有？ ไม่ได้เลยไม่อยู่เลยฮะแกดูเนี่ยแกโอ้ยอย่าเลยไม่อยู่เลยเชียร์ตัวมาเก่าจ้ามาเก่าโอ้ยโอ้ยไปเลยก็โอ้ยไปนี่มาพี่ป้านี่มาอุตส่าห์ไม่พาหรอกแค่ได้ไม่มาแค่ได้นี่นู่นอยู่ด้วยตัวหนึ่งล่าจีน่ะ กามาหมูสูกะยากะโตตูบิจิจะคุ้มชาเลยปวกว่าฮึฮึคุณยิ่งมองกี่ทำมาเบ้ดีด้วยมาที่ไอ้มามันเนี้ยวตัวเมย์ถ้าตัวเมย์ แกมาพี่หนูมาว่ากันมาปุ๋ยเนี่ยไปเที่ยวคลีด้วยนะไปขอกันนะแกรอรอเจเนี่ยกูตีมาปีเนี่ยนะจีบีดอกจีเซเม ไปแล้วคุณไปเด็กเก็บอยู่จีดูมาไปดูยืนยันดูด้วยใครจะเป็นจะเป็นฮะอันนั้นเจ้ารู้ใช่ไหมไปดูไม่อยู่ไม่มาเลยนี่กูว่าไปดูไป เจ้าสั่งอะไรมาฮึมาเอาบุมาเอาบุฮึมาไม่เอาได้เลยฮึโยฮัดลูดันซานี่จะเป็นเมนูเล่นงงมันบ่ได้ไปโยมีมาไม่ใช่กูว่าเจ้าสั่งเจ้าสั่งฮึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาว่ากูมาเสียด้วยเต็มมาเกลี้ยมาเกลี้ยชิมฮึนี่เจ้าเนี่ยกูทำไมบ้า ทำไมบ้าเฮ้ยไม่เจ็บไม่เกลี้ยเตี้ยไม่เตี้ยไม่เจ้าสั้นเจ้าเลยบ้างูนี่เลยเจ้าฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ 现在抢来么干那出来这个没你的一个六爷把没白抢呢 你吗没有没有你 好嘞 那不要了哪趟吧 还敢白抢那时候我没哪趟的嘛没办法不要呢那么家境不管他也吃得要的他也得打开的那个没没有六爷的大概是九九点点叫你点点点的 不好不不好不管毛宁， 阿毛干嘛嘞？没阿姑嘛，姑管么包哩？照顾啊照，妈照那么疼人哦。 我保护毛宁呀，那是干我哩。那表哩也是。 照，没表嘞，没表嘞，咱咱先用光。 哥，老板呢？老板呢？老板呢？ 没记住的，我是话是吧嘞？姑娘，没么见那爹爷，他出来帮我，没见那我苦逼。我表妹， 阿伯爷，你妈给啥？阿伯被三天八忙才嘛不？对吧？这是阿伟穿的吧？ 嗯，快给毛妮。 mati nama leh, meni ma, tanah yuyu, jaga mule, kama beluga, esau kuih kekisah. Doa ni me pihsi ni, doa pun ni juga mau. Dilihat, ngah mengu, jenis sabiat. Ah, sedih ku, sedih. Seni, lebih mau, seni lebih. Di bawah ku ngah tawin. Minyak leh tapi, ini nana bau ma. Biro, ni sedih. Lu, di wei lu wei ngah, yang nak bawa, oh? แค่จะไปก่อนก้าวมาเรื่อยๆก้าวมาเรื่อยที่เอาใจนักจะเขาเล่นแต่มาบอกว่าส่งไปงานตั้งเงี้ยจริงเอาเงี้ยนี่เลยบ้านงานงานอะไรจีเรื่อยๆมาเปลี่ยนอยู่ก้าวนี่ก้าวนี่มองนี่ก้าวนี่แต่มาเลยดูบัวฮะแต่ยอมมาเปลี่ยนตู้ก้าวมันเพี้ยบ้านจะยังสู้สงครามจะได้หรือเปล่าปีบัวก็ลงมาลุกจะได้บ่เนาะ 你妈嘞，这个你妈，这个，你妈，我弄那个，喏，给，啥嘞？啥？不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不 ချီရှာလေမရဖြစ်တော့ပါဘူးဟမ်ညိုရလဲကွာဟမ ်ဘုပိဆိုင်သာသာဘုပိဆိုင်ညီမရဲ့ပထမလူဖြစ်ခဲ့ဘလုံးညကောင်းနေလဲနော ်လှသွေးကြွေပြီးချစ်စွယ်ညီမမိနေတယ်မွေတော့နှာတော့ပန်းတော့ညို့ကျိုးတော့အခုရဲ့မတီးမငိမ့်ပိုက်ဆံဟာငွေပိုက်ဆံလိုဘဝမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့သူလေမင်းနဲ့အူအိမ်အောင်တဲ့ဘဝမှာတည်ငြိမ်သွားရက်တည်ရတော့မှာမဟုတ်ပြောတယ ်လောကမှာပိုက်ဆံဟာရာရာကိုစုမှုနေရမှန်ဘာဝရှိလူသားရဲ့အရေးထားလေးစားရပြန်ဖိတ်ခံနဲ့မကြွားဖိတ်ရှင်နိုင်ကြောပါအရာရာလူတရရဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံသင်သာနေခြင်းနဲ့ကောက်ပါရဲ့ကကျွန်တော်ဘဝလောကနိဗ္ဗာန်ပန်တိုက်ထဲမှာလေနေလာပြန်မျက်နာကလည်းဖွင့်လာမှန်ဒီကံတစ်တာရဲ့မှာလုံုံစွာနေလာရတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံ ချစ်ခင်လေးစားမိတော့တုံ့ပြန်သောမေတ္တာနဲ့ဟောတာရှင်ပါဗျာလောကီအဘိဓမ္မာကိလေသာလောင်တိုက်ပါခေါင်းဆိုင်အောင်မိုက်ကြတော့ဝေနုံသေးမြင့်နေကြတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပိုက်ဆံဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာပိုက်ဆံဖြစ်လင်္ကာဒီပချစ်နာမည်ထက်ကရုပ်ဆောင်ပြီးတက္ကသိုလ်ခင်မာကြီးမင်းမူမိမိခိုင်းကိုနီတာဘန်တို့မြတ်သိန်းအောင်ကြီးပြုံးမော်အောင်နိုင်တို့ໄຂမင်းတို့ကအပါဝင်တယုတ်ဆောင်ထားကြပါလေဗီတာမှုသာနာဥသံပေဖွင့်တဲ့သူဗီတာစာစုလှိုင်မြင့်ထွန်းရဲ့သင်းများကိုအထကမင်းအောင်လှိုင်မြင့်ထွန်းတို့ကစီစုထားကြပါလေခင်ဗျာငယ်ငယ်အမှုပညာထုတ်လို့ရေးမူပိုင်အတွက်ငကုံသေးတန်တွင်အမှတ်183ဘာလန်းရန်ကုန်မြို့မှာမြမတပီလုံးတာဝင်ဖြတ်ရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ